सोने का जग, लेखक वैल बिरो, अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। अरेबियन नाइट्स में से ली गई यह एक छोटी सी कहानी। एक बार बगदाद में एक व्यापारी था जिसका नाम खालिद था। कई सालों से वह मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहता था और अब आखिरकार उसका समय आ गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास अपनी वापसी में कुछ पैसे सुरक्षित हों। उसने एक जग में 1000 सोने के सिक्के डाले और ढक्कन बंद करने से पहले उसने उन्हें जैतून के फलों से ढक दिया। उस जग को वो अपने दोस्त महमूद के पास ले गया, जो उसका एक साथी व्यापारी था। उसने कहा, कृपया मेरे कुछ महीनों बाद लौटने तक मेरे इस जैतून के जग को सुरक्षित रखना। महमूद उसके लिए सहर्ष राजी हो गया और उसने उस जग को अपने स्टोर रूम में ताला लगाकर रख दिया। अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद खालिद मक्का में अपने दोस्तों के साथ ऊंटों के कारवां पर सवार होकर मिस्र और अन्य आसपास के देशों के प्रसिद्ध स्थलों की यात्रा करने चला गया। उन देशों के बारे में उसने कई शानदार कहानियां सुनी थीं। यात्राएं इतनी आकर्षक थीं कि खालिद अपनी इच्छा से कहीं ज़्यादा समय तक बाहर रहा। वास्तव में उसे फिर से घर लौटने में पूरे 4 साल लग गए। इस बीच महमूद को आश्चर्य हुआ कि क्या खालिद कभी जैतून का अपना जग लेने के लिए वापस आएगा। इतने लंबे अरसे के बाद उसने मान लिया कि खालिद किसी दूर देश में मर गया होगा। मुझे बेचारे खालिद पर तरस आता है, उसने एक शाम सोचा, लेकिन निश्चित रूप से उसके जैतून बर्बाद नहीं होने चाहिए। इसलिए उसने जग को उल्टा किया। उसने देखा कि कुछ झुर्रीदार पुराने जैतूनों के नीचे वो जग सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। महमूद हैरान रह गया। अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए उसने सोने को बाहर निकाला और उसे छिपा दिया। फिर उसने बर्तन को ताज़े जैतूनों से भर दिया और उसे वापस वहीं रख दिया जहां उसने उसे पहले रखा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि महमूद को कितना आश्चर्य हुआ होगा जब खालिद 2 हफ्ते बाद जिंदा और स्वस्थ वापस आया और उसने अपना जग वापस मांगा। जब खालिद सुरक्षित घर पहुंचा, तो उसने जग में सोने के सिक्के टटोलने के लिए अंदर हाथ डाला, लेकिन उसे उसमें केवल जैतून ही मिले। सोने के सभी सिक्के गायब थे। इसलिए खालिद अपने दोस्त के पास वापस गया और उससे विनम्रतापूर्वक कहा कि अगर उसने किसी ज़रूरी काम के लिए उसका सोना उधार लिया हो तो वह उसे अपनी सहूलियत के अनुसार वापस कर दे। लेकिन महमूद ने ज़ोरदार तरीके से इस बात से इनकार किया कि उसने सोना लिया था। एक लंबी बहस हुई जिससे उनके पड़ोसी काफ़ी उत्सुक हुए। अंत में खालिद को लगा कि उस मामले में कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि काजी या मैजिस्ट्रेट ही उसका फैसला करे। सुनवाई के दिन विवाद सुनने के लिए कचहरी में भीड़ जमा हो गई, यहाँ तक कि पड़ोस के कुछ बच्चे भी सुनने आए। खालिद ने जोर देकर कहा कि उसने जग में जैतून के कुछ फलों के नीचे सोने के 1000 सिक्के छिपाए थे और उसने महमूद पर भरोसा किया था कि वह उन्हें सुरक्षित रखेगा क्योंकि वह उसका दोस्त था। लेकिन महमूद इतना अच्छा दोस्त नहीं था। उसने कसम खाई कि बर्तन में एक भी सोने का सिक्का नहीं था और उसे इस बात पर भी संदेह था कि उसमें कभी सोने के सिक्के थे भी, क्योंकि खालिद ने केवल जैतूनों का ही जिक्र किया था। चूंकि दोनों पक्षों के लिए कोई गवाह नहीं था, इसलिए काजी ने मामले को खारिज कर दिया। तो ठीक है, खालिद ने विद्रोही स्वर में कहा, मैं खुद खलीफा से अपील करूंगा, वह मुझे सच्चा न्याय देगा। ऐसा हुआ कि खलीफा हारून अल राशिद ने खालिद के मामले की सुनवाई से एक दिन पहले शहर में अपना पारंपरिक दौरा करने का फैसला किया। जब उन्होंने वहां कुछ बच्चों को नकली मुकदमे का अभिनय करते देखा तो वे रुक गए। बच्चे सोने का जग वाले वास्तविक मुकदमे की नकल कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, अली नामक एक लड़के द्वारा निभाए गए काजी ने जैतून के जग की जांच करने की आज्ञा दी। जैतून के व्यापारी होने का नाटक करने वाले दो लड़के एक जग लेकर आए, फिर उससे उन्होंने जैतून के फलों का स्वाद चखने की कोशिश की और कहा कि वे जैतून एकदम ताज़े और रसीले थे। लेकिन अगर महमूद का दावा सच होता, नकली काजी अली ने कहा, क्योंकि उन्हें 4 साल पहले बर्तन में डाला गया था, तो जैतून अब तक कब के खराब हो गए होते और उनमें फफूंद लग गई होती। मैं घोषणा करता हूँ कि महमूद ने हाल ही में बर्तन में ताज़े जैतून डाले होंगे और इसलिए उसी ने सोने के सिक्के भी लिए होंगे। खलीफा अली की बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगले दिन खालिद का मामला सुनने के लिए लड़के को महल में आने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन मुकदमे में खलीफा ने अली को खुद न्यायाधीश बनने के लिए अपने सामने खड़ा किया। मुकदमा ठीक वैसे ही आगे बढ़ा जैसे कि बच्चों के खेल के दौरान हुआ था और अली ने जैतून के जग का मुआयना करने का आदेश दिया। लेकिन अब खालिद का असली जग लाया गया तो उसमें मौजूद जैतूनों को असली जैतून के व्यापारियों ने चखा। निसंदेह, उन्होंने कहा, ये जैतून तो एकदम ताज़े हैं और इस साल की फसल के हैं, वे बिल्कुल भी 4 साल पुराने नहीं हैं। खलीफा ने अपना निर्णय सुनाया कि महमूद चोरी का दोषी था। उन्होंने महमूद को खालिद को सोना वापस करने का आदेश दिया और उसे अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए 6 महीने के लिए जेल भेजा। अंत में न्याय हुआ, खालिद का सोना लौटा दिया गया और महमूद को उचित सज़ा दी गई और अली को खलीफा ने बतौर इनाम एक पर्स दिया जिसमें 100 सोने के सिक्के थे। इतनी कम उम्र में महान बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए वो वाकई एक अच्छा इनाम था।